เออคิดไปคิดก็พูดลังเลถ้ามีเราเบลอเธอก็เลยเจอคนนั้นแหละคนนั้นแหละไปเลยเธอเลยไปเลยไปกับมันเลยพื้นเรียกให้ฮาวให้ฮาวให้ฮาวก็พูดลังเลเลยต้องโซเซโดนมันแย่งแซโดนมันฆ่าไปแดกมันฆ่าไปแดกยอมรับก็คิดนานไปหน่อยจิตใจมันเกรงไปหน่อยก็เลยเป็นไอ้กล่อยลังเลทำให้เราเซอร์ทำให้เราเกอร์ก็มัวได้คิดได้คิดได้คิดก็พูดว่าลังเลทำให้เราเบลอเธอก็เลยเจอมันนั่นแหละมันนั่นแหละไปเลยเธอเลยไปเลยไปกับมันเลยพื้นเรียกให้ฮาวให้ฮาวให้ฮาวก็พูดว่าลังเลเลยต้องโซเซโดนมันแย่งแซโดนมันฆ่าไปแดกมันฆ่าไปแดกยอมรับก็คิดนานไปหน่อยจิตใจมันเกรงไปหน่อยก็เลยเป็นไอ้กล่อยก็เลยเจอมันนั่นแหละมันนั่นแหละไปเลยเธอเลยไปเลยไปกับมันเลยพื้นเรียกให้ฮาวให้ฮาวให้ฮาวก็พลูหลังเลยเลยต้องโซเซโดนมันแย่งแซโดนมันฆ่าไปแดกมันฆ่าไปแดกหลังเลยถ้าไม่เราเซอ